大坝，当个林个林梦苏玛瑶，马波布吉曼奥恰恰，努尼当巴波里多，爱巴扎瑶木南尔比莫，那卡卡印达，那卡卡阿里尤，那卡卡丁迪。Balahibo Pagkagaling sa eskwela ay didiretso na sa inyo At buong maghapon ay tinuturuan mo ako Maghahapon makinis mong braso Sa isang madaling na